λέει, ναι, όσοι ξέρετε από κομματικά, τώρα σας γραμμώνω. Αυτός είναι ο Μπογδάνος, ο βουλευτής. Υπάρχει σχετικό τραγούδι, το ναι. Άντε γραμμή σου. Ναι, πραγματικά. Το οποίο όχι, είναι το ρήμα. Ναι, ναι. Ισχύει. Εκεί είναι... Λέμε, άντε γραμμή σου. Το θυμάμαι. Άντε ναι. Γραμμή σου. Είναι προστακτική. Εδώ είναι το η ονομαστική. Ο Ενεστώτας. Ναι. Γραμμώνω, γραμμώνεις, γραμμώνει. Μπάτσε γουρούνια, δολοφόνη. Α, ναι, άμα το τελειώσει εκεί, ναι. Είπαμε να ξεκινήσουμε. Ο Μπογδάνος μας γραμμώνει, μπάτσε γουρούνια, δολοφόνη. Είπαμε να ξεκινήσουμε με τον βουλευτή της καρδιάς μας. Αυτό. Τον αυτό. Εθνικό ρουφιάνο της χώρας. Πλέον και με τη Βούλα. Που δεν θέλει να τον λέμε έτσι. Δεν και βγαίνει έχει, σε όλα θέλει, τα παράθυρα θέλει. Και λέει ότι τον στοχοποιούμε. Ήθελε ο Αρτέμης Μάτσας, δεν ήθελε. Έμεινε στην ιστορία. Το καλό είναι όμως ότι πάμε λίγο παραπέρα. Δεν θα λέμε Μάτσας πια. Όχι ναι. Δήμος Ταρένιος. Είναι. Ανανεώνεται αυτή η κατηγορία. Ανανεώνεται η γκάμα, να. Μπογδάνος. Επαγγελματικός κλάδος που πάντα έχει. Α, τον Μπογδάνο θα λέμε. Βγήκε και χτες γιατί κάτι πει Κανέλη και επανέλαβε ότι με στοχοποιείται κτλ. Είναι πολιτικό πρόσωπο πια. Ναι, δεν έχει. Όταν βγαίνει και κάνει μια δήλωση, θα δεχθεί ομοβροντία κριτικής, δηλώσεων. Αν είναι έτσι, εμείς κάθε μέρα εδώ στοχοποιούμε καμιά δεκαριά πρωθυπουργούς, καμιά εκατοστή βουλευτές, υπουργούς, τους πάντες. Αυτός τώρα λες είναι ρουφιάνος επειδή είναι δημοσιογράφος ή έτσι κι αλλιώς ανεξάρτητα. Αυτό είναι ένα ωραίο ήταν θέμα. Ήταν και σαν δημοσιογράφος ρουφιάνος ναι. Ή τώρα που είναι πολιτικός. Ναι. Ήτανε. Είναι... Λόγω ένα... ιδιότητας όμως. Δεν το ξέρω. Στο... Κατά την άσκηση των καθηκόντων του που είναι και το θέμα των ημερών. Δεν ναι. Ξέρω. Είναι αρουδού αυτό που λέμε ακριβώς αρουδού. Αλήτες ρουφιάνοι είναι δημοσιογράφοι. Είναι ο Μπογδάνος. Είναι ωραίο θέμα για διερεύνηση. Πρέπει να το συζητάμε πια. Φεύγουμε από επίσης δεν μπορεί να πιάνουμε όλο τον κλάδο λόγω Μπογδάνου, αλλά την πιάτσα. Ωραία, μια που είμαστε στον Μπογδάνο, θες αυτά τα δύο τεΐπια που βάλαμε τώρα, Παναγιώτη, τεΐπια. Να τα βάλουμε τώρα. Το πρώτο είναι ΗΠΑ. ΗΠΑ, έτσι. Λοιπόν, άκου σήμερα το πρωί βγήκε. Δεν πειράζει, ακούγεται. Σήμερα το πρωί βγήκε ο βουλευτής. Στην εκπομπή του Αντένα στον Γιώργο Παπαδάκη και είπε για την περίφημη ρουφιανιά. Τι είναι αυτό που σημειώνει. Μέλη του ΠΑΜΕ από προηγούμενες φωτογραφίες. Η νομιμότητα, η νομοκρατία και η ισονομία είναι πράγματα στα οποία κανείς σε μια κοινοβουλευτική, αστική, φιλελεύθερη δημοκρατία δεν μπορεί να έχει ασυλία. Αναφέρεσαι στο περιστατικό με το ΠΑΜΕ τώρα. Το περιστατικό με το ΚΚΕ, με την ΚΝΕ, με την Λαϊκή Συσπήρωση και με το ΠΑΜΕ. Διότι... Λες για το περιστατικό όπου διαδηλωτής φαίνεται ότι χτυπάει. Ένα αστυνομικό και εσείς κύριε Μπογδάνο δώσατε στη δημοσιότητα το όνομά του. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Είναι μια... Δεν είπατε το όνομά του. Είναι μια... Είπα το όνομά του, δεν το έδωσα στη δημοσιότητα. Είπα το όνομά του, δεν το έδωσα στη δημοσιότητα. Κατάλαβες. Πού το έδωσε. Δεν λέει. Ναι, πού ρε παιδί μου. Δεν το ρώτησε ο Παπαδάκη. Έχει ενημερωθεί ότι το Twitter είναι δημοσιότητα. Εμείς τώρα που είπαμε Μπογδάνο, ό,τι έχουμε αναφέρει για τον Μπογδάνο, δεν τον έχουμε δώσει στη δημοσιότητα. Απλά λέμε το όνομά του. Καλά, εδώ στο ραδιόφωνο. Ναι. Είμαστε δύο άνθρωποι με έναν υπολείπει σε ένα στούντιο. Σιγά. Ωραία. Ναι, και πάλι δεν το αν δίνουμε. Αν ακούγεται αυτό προς το έξω, είναι δικό σας θέμα. Όχι, όχι. Και δεν είναι δημοσιότητα. Λέμε το όνομα, αλλά δεν το δίνουμε στη δημοσιότητα. Είναι απόλυτα λογικός γιατί πίσω από όλα αυτά υπάρχει και λογική. Στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι. Δεν θα έχει λογική. Στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα τι λες. Σφάχτηκαν πολλοί ηγέτες και πολλά κόμματα στην ποδιά του Μπογδάνου για να τον πάρουν. Υποθέτω. Ναι. Υποθέτω. Έτσι τον πήραν λοιπόν, οι καλύτεροι. Προφανώς. Πού αλλού θα πήγαινε. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι είπε το όνομά του, αλλά δεν το έδωσε στη δημοσιότητα. Ορθώς. Και ένα δεύτερο πάλι αναλόγου πνεύματος και θα δημιουργήσει την ίδια μηχανία που δημιούργησε το πρώτο είναι το ακόλουθο ηχητικό. Είναι ανωποταμών αυτό το πράγμα. Χαφιές είναι αυτός που κρύβει το πρόσωπο και την ταυτότητά του, κύριε Παπαδάκη. Είναι αυτός ο οποίος φοράει κουκούλα και κρύβοντας το όνομα τεπώνυμο, κρύβοντας... Χριστίνα μου, θα μου επιτρέψεις. Όχι, αυτή τη το στιγμή... Το ότι μπορεί να γράφτηκε κάτι στο διαδίκτυο ή πολλά να γράφτηκαν, όταν βγαίνει όμως ένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και δίνει ένα όνομα, λυπάμαι, αλλά και εγώ δίνω τον ίδιο χαρακτηρισμό. Οι χαφιέδες φοράνε κουκούλα. Όχι πάντα. Εγώ όχι. Βγαίνω με το ονοματεπώνυμό μου και λέω το εξής. Και υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος το έδωσε, για το οποίο έδωσα το όνομα και θα το ξανάδινα. Έδωσα το όνομα και θα το ξανάδινα. Είδες με τη χαρά το λέει. Εννοείται. Η χαρά αυτό του Ρουφιάνου που λέμε. Παλιά λέγαμε η χαρά του Ουμά, τώρα είναι η χαρά του Ρουφιάνου. Πόσο ωραία η Κοραή τον είπε χαφιέ μπροστά στα μούτρα του. Ναι, ήταν αυτό. Είναι πολύ ωραίο με τρεις μήνες στην πολιτική ζωή να σε λένε χαφιέ και Ρουφιάνου. Όλοι όμως. Δημοσιογράφοι, φιλικά προσκύμενοι, εχθρικά προσκύμενοι, οτιδήποτε. Νομίζω το χαίρεται γιατί ασχολούνται μαζί του το και χαίρεται, αρκετό ναι. Αφενός. Όπως... Αφετέρου. Αφού θα το έκανε και θα το ξανάκανε, γιατί μετά λίγο το μάζεψε και κότεψε. Άρχισε μετά να γράφει μόνο τα αρχικά, μετά το μάζεψε τελείως. Γιατί λίγο τσίσα μετά. Γιατί πάντα έτσι είναι αυτή. Α, θρασίδι. Ξέρουμε πια, ναι. Θρασίδι, έχουμε εμπειρία από όλα αυτά. Φεύγουμε λίγο από τον βουλευτή. Όπως είπε και ο Πολάκης, αυτούς τους ακροδεξιούς τους τρώνε πρωινό. Ναι, πω, τι ήταν και αυτό προχτές. Βγαίνει ο άλλος, λέει, είπε ο Άδωνης εκεί κάτι μαγκές. Κάτι είπε. Τρίτης δημοτικού. Με τρέμεται και τέτοια. Βγαίνει ο Πολάκης Τετάρτης δημοτικού. Μαγκές. Και εμείς σας έχουμε για. Κολατσό. Κολατσό. Και, και χειροκροτούσαν από κάτω. Βλέπω και το ραγκούσι από πίσω που είναι λίγο πιο σοβαρό από του Σιριζέου. Και να σκεφτείς ότι αυτός δεν είναι ο Πάτος. Όχι. Γιατί υπάρχει και Μπογδάνος. Ναι, όλο αυτό μαζί. Ο Μπογδάνος είναι ρουφιάνος ή θα έλεγες ότι έχει να κάνει με αυτό που διαβάζει η καφετζού στον καφέ. Αυτό που μένει κάτω. Αυτό που μένει κάτω. Δεν ξέρω, δεν θέλω τι, να λέμε χαρακτηρισμούς. Είναι χαρακτηρισμός αυτός. Τον ο καφές, ο ελληνικός, είμαστε Έλληνες. Και 25.000 ψηφοφόροι τον έχουν ψηφίσει. Και 25, να. Γιατί μετρούσαν τα τέτοια προχτές. Ποιος την είχε πιο μεγάλη. Τους ψήφους. Πόσοι ψηφίσαν Κανέλη και πόσοι ψηφίσαν τέτοιους. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τους Μπογδάνους. Λοιπόν, φύγαμε από αυτά. Η χώρα πάει καλά παρόλα αυτά. Παρά την εσωτερική ένταση. Αν εξαιρέσεις αυτό. Όλη αυτή τη σκατήλα που είναι γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Αν γενικώς πάμε καλά. Και μέσα. Και μέσα. Νέα Δημοκρατία. Γενικώς πάμε καλά. Απόδειξη είναι το εξής. Στον τομέα της οικονομίας η χώρα βρίσκεται ήδη στις αγορές, με επιτόκια χαμηλότερα από ποτέ. Και μόλις πριν από λίγα λεπτά πληροφορήθηκα ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της η ελληνική δημοκρατία εξέδωσε έντοκα γραμμάτια με αρνητικό, το επαναλαμβάνω, με αρνητικό επιτόκιο. Για να το πω λαϊκά, μας πληρώνουν για να μας δανείσουν. Όπως είπε και ο πρωθυπουργός της χώρας, μας πληρώνουν για να μας δανείζουν. Μας πληρώνουν οι άλλοι. Δηλαδή, φτάσαμε σε τέτοιο σημείο εκεί που ζητούσαμε. Εν τω μεταξύ, το χρέος είναι 380 δις. Πάντα έτσι. Παρ' όλα αυτά. Όχι. Πάντα δεν μας πληρώνουν για να μας δανείζουν. Όχι, όχι. Τους πληρώναμε εμείς για να μας δανείζουν. Δεν μας παρήχανε για να μας δανείζουν. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Ναι. Μας δίνανε δάνεια για να παίρνουμε τις φρεγάτες τους και έπαιρναν λεφτά και από τις φρεγάτες που αγοράζαμε και από τους τόκους. Ναι. Αλλά τώρα, χτες, μας πλήρωσαν για να μας δανείσουν. Δηλαδή, μας δώσαν 450 εκατομμύρια και θα τα πάρουν σε 13-12 μήνες πάλι 450 εκατομμύρια. Και με λίγο παραπάνω. Τοκογλυφία. Όχι, δεν είναι. Εμείς τους. Είναι ανάποδο. Το κογλύφι. Εμείς είμαστε το κογλύφι. Εμείς είμαστε το κογλύφι. Κατά 0,02 όπως το είπε. Θα βγάλουμε δηλαδή. Θα βγάλουμε και λεφτά. Ανάπτυξη. Ανάπτυξη. Επενδύσεις. Δεν είναι μόνο το. Επενδύουν οι ξένοι δανειστές. Το πανέμορφο καζίνο στο ελληνικό. Δεν είναι αυτό. Περιμένω πώς και πώς να γίνει να πάω μέσα στο ξενοδοχείο αυτό πάνω εκεί στη βεράντα να κάτσουμε να πιούμε ένα καφέ. Ένα ξενοδοχείο που έτσι πως το είδαμε. Που μοιάζει με πολλά. Δόντια είπαν οι άλλοι. Φρονιμίτες, λεκάνες κτλ. Τι λεκάνες. Σαν λεκάνη τουαλέτες, αν το δεις από το πλάι. Τι τουαλέτα έχετε σπίτι. Τέτοια. Δεν έχετε αυτή που είναι η τρύπα κάτω. Ναι, αν το δεις από το πλάι, ναι. Επειδή το ένα κτίριο είναι πιο ψηλό, σαν καπάκι. Ναι. Έχει μια ταράτσα. Αν το καζανάκι πίσω. Μπράβο, ναι. Έτσι, αν το δεις από το πλάι. Εμείς έχουμε ενσωματωμένο στον τοίχο. Πατάμε ένα κουμπί στον τοίχο και μας χαλάσει αυτό, τι κάνεις. Παλιά είχαμε τον Νιαγάρα. Ναι, άμα σου χαλάσει αυτό. Γκρεμίζω. Γκρεμίστε τον τοίχο. Κάπα γκούπα. Θέλει ένα σωληνάκι. Γκρεμίστε τον τοίχο. Εγώ είμαι σίγουρος αυτό το αρχιτεκτονικό σχέδιο το έχω δει σε καρότσα γύφτου το καλοκαίρι. Δηλαδή. Οι στιβαγμένες πλαστικές καρέκλες. Δεν είναι ένα τέτοιο. Το έχω δει και αυτό. Δεν είναι όμως. Twitter, βρε απαταιών. Δεν το είπα δημόσια. Αυτό το είπα για να αποδείξω. Το είπες, αλλά δεν το είπες δημόσια. Το δημοσιοποίησα. Σωστό, έχεις ένα δίκιο. Τι Twitter, χαζομάρες. Ποιος βλέπει το Twitter καταρχάς. Αυτό, ας πούμε, το έργο, το κομψοτέχνημα που θα γίνει εκεί εκφράζει την αισθητική της δεξιάς. Να φανταστώ. Τελείως όμως. Δεν έχει να φανταστείς. Γιατί. Η αισθητική της δεξιάς. Για μια άλλη χώρα, για το Ντουμπάι, ταιριάζει. Για Μεσόγειο είναι άσχετο. Τι ούτε στο Ντουμπάι έχει τέτοια. Ναι, έχει πάρα πολλά, ναι. Γιατί η αισθητική της δεξιάς αποδεικνύεται και από την Αθήνα, από τη δεκαετία του 50, ο Εθνάρχης. Που ήταν οι μια. Αν δείτε παλιά ντοκιμαντέρ. Οι πράσινες τέντες, οι πριν φτάσει παλιά ντοκιμαντέρ. Τι έφερε ο Εθνάρχης. Παλιές ταινίες, παλιές φωτογραφίες, όλα τα κτίρια της Αθήνας, του κέντρου, όλα όμως, ούτε ένα, ήταν όλα κομψοτεχνήματα. Τρύπατα, τρύπατα, νεοκλασικά ή νεοκλασικούλια. Το Παρίσι ήταν πρωινό. Πραγματικά ήταν. Αν ήταν όλα πραγματικά. Αυτά, θα αν ήταν παραμύθι. Ήρθε ο Εθνάρχης η δεξιά μετά τον εμφύλιο που είχαν πατάξει τους κομμουνιστές και αν είχαν κερδίσει θα είχαμε γίνει Μονακό. Δεν θα είχαμε γίνει Μονακό, μάλλον. Ναι. Και ήρθε η δεξιά, τα γκρέμισε όλα. Και έχουν μείνει τώρα κάποια δείγματα για να θυμόμαστε πώς ήταν. Παλιό ντουβάρια ήταν. Αυτές τις όμορφες κατασκευές. Μια τέτοια είναι και αυτή τώρα. Τα κομψοτεχνήματα. Αυτές οι πολυκατοικίες με τον μπαλκόνι. Είναι, ναι, όχι. Το μπαλκόνι είναι και χρήσιμο στην Αθήνα, αλλά είναι ότι γκρέμισαν τα άλλα για να φτιάξουν αυτό. Ναι, αυτό. Και αυτό λοιπόν τώρα το κτίριο εκεί στο ελληνικό ταιριάζει απόλυτα με το φυσικό περιβάλλον. Γάντι. Βλέπεις, ας πούμε, τώρα το ελληνικό και λες, Τι ωραίο που θα είναι αυτό το πράγμα. Ενσωματώνεται πλήρως. Το οποίο θα φαίνεται από όλα. Από Ηλιούπολη, από. Θα φαίνεται αυτό το τέρας. Από διάστημα, μάλλον. Από τα πλοία που έρχονται και φεύγουν οι τουρίστες, οι ντόπιοι, από το Σαρονικό. Θα φαίνεται αυτό, αυτή η αηδία. Τα πουλιά θα σκοτώνονται πάνω τα πουλιά. Τα πουλιά είναι το λιγότερο. Καλά, έχει πιο εκεί δρόμο, δεν μπορεί να πάνε τα πουλιά πιο εκεί. Πρέπει να πάνε και καλά εκεί με το κτίριο. Εκεί βλέπουν ουρανό. Αυτό με τα πουλιά δεν το έχω καταλάβει. Βλέπουν ουρανό, κάνει καθρεφτισμό. Τι βλέπουν ουρανό, έχει άπειρο τέτοιο να πάνε. Παραπέσουν πάνω στο κτίριο. Τι πάνε κι άλλα στο άπειρο. Κάποια μυαλό δεν έχουν τα πουλιά. Υπάρχουν και πουλιά Μπογδάνη. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις. Κάποιο θα πάει πάνω στην παπάρα. Στην παπάρα. Στο τζάμι. Στο τζάμι. Στο τζάμι. Δεν είναι όλα τα πουλιά. Να πίνεις τον καφέ τώρα και να παίρνεις τη ρουλέτα να έχεις την αγωνία. Κάποιο θα πάει στο διάλο. Καντεμιά. Και αν είναι μαύρο, είναι καντεμιά. Ναι. Ναι, αυτά είναι θέματα. Πρέπει να τα λάβει υπόψη τη κυβέρνηση και ο αρμόδιο υπουργό επενδύσεων. Ή να μην βάλουν ψηλά τη ρουλέτα. Πού να τη βάλουν. Στο ισόγειο κάπου. Ξέρω εγώ δεν ξέρω. Ψηλά αποκλείεται να είναι η ρουλέτα. Νομίζω ξενοδοχείο όλο αυτό από πάνω. Και από κάτω πρέπει να είναι η ρουλέτα. Πόσους ορόφους είχε, δεν μετρήσαμε το μυαλό. Τι θα μετρήσουν τους ορόφους, έχει λογική αυτό. Έχει μια σημασία. Σεισμογενής περιοχή είναι. Τι φτιάχνουν τους ορόφους τους πολλούς. Ας έρθει ένα καλατράβα να βάλει στηρίγματα. Έτσι θα είναι, φαντάζομαι, και το υπόλοιπο ελληνικό. Γύρω-τριγύρω δεν θα είναι τίποτα. Το άλλο θα είναι ανάπλαση πρασίνου. Θα είναι ένα πράγμα. Θα είναι και χωριό. 25.000 πόλη. 25.000 κατοικίες, εμπορικά κέντρα. Φαντάζομαι θα είναι αναλόγου αισθητική. Άλογα στους δρόμους, στις πύλες και τέτοια. Γύψινα, μάρμαρα, κύονες. Ίδια σε μικρά. Μπράβο. Τέτοια διάφορα μικρά τουαλετίτσες. Σαν τη Χίνα με τα Χινόπουλα. Ναι. Που πάει μπροστά εκεί, είναι η μεγάλη και από κάτω τα υπόλοιπα. Τώρα θα ακούσουμε ένα ηχητικό του Βελόπουλου. Και πάπια το κάνει, γιατί είπαμε Χίνα. Γιατί μου ήρθε Χίνα, έλα ντε, και εγώ δεν την. Τη Χίνα δεν την βλέπει και κάτω συχνά. Πετάει, ενώ βλέπει την πάπια και μπορεί να καταλάβει διαφορά. Την πάπια καταλαβαίνει. Ποια είναι η διαφορά. Με τη Χίνα. Ναι. Χρωματισμό. Η πάπια είναι άσπρη. Και η άλλη είναι, είναι. Το μαύρο το άσχημο. Η άλλη είναι αυτό που είναι λίγο πράσινο, λίγο καφέ, λίγο άσπρο από κάτω. Δεν έχει πράσινο η Χίνα. Η Χίνα. Όχι. Άλλο είδα. Δεν έχει λίγο μπορντό, λίγο καφέ, λίγο. Παγώνι ήταν αυτό που είδε. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, πάλι. Παγώνι. Η Χίνα έχει μπορντό. Δεν έχει μπορντό. Τι χρώμα είναι η Χίνα, ωραία. Δεν μιλάμε για αθλητικά παπούτσια. Είναι. Τι λε. Είναι, έχει ένα χρώμα. Καστό. Που δεν μπορώ να το δώσω στη δημοσιότητα. Εγώ δεν θα δώσω Χίνε. Δεν είμαι Μπογδάνο εγώ να δίνω τι Χίνε. Σωστό. Το χρώμα του. Μπορεί να είναι undercover αυτή, να έχει ντυθεί. Μπράβο. Δεν θα αποκαλύπτω ό,τι να είναι. Θα ακούσουμε τώρα ένα ηχητικό. Είναι ο Βελόπουλος που μόλις τελειώνει θα πεις δύο ελληνικές λέξεις. Ναι. Αυτό. Θα πεις δύο ελληνικές λέξεις. Δεν ξέρεις ποιο είναι το ηχητικό. Είμαι σίγουρος όμως θα πεις τις δύο ελληνικές λέξεις ενωμένες. Βρήκαμε τον Ρασπούτιν. Πού πήγε ο Ρασπούτιν, ρε παιδιά, κάπου εδώ ήταν. Το τζάρο το βρήκατε. Το τζάρο το βρήκατε. Το Ρασπούτιν το βρήκατε. Το τζάρο πού τον πήγατε. Τον κρύψατε. Και τσάρο είναι ο Τσίπρας. Κατά την άποψή σας, ο σκευωρός. Ο ραδιούργος. Το τζάρο το βρήκατε. Το τζάρο το βρήκατε. Ο Τσίπρας έπεσε, οπότε τώρα που τσάρος. Λοιπόν, αυτό, γι' αυτό ήθελα να ψάχνει τον τσάρο. Τον τσάρο. Τον τσάρο ψάχνει τώρα, ο Βελόπουλος. Ήμουν σίγουρος αν τ' άκουσα ότι θα το έλεγες αυτό. Είσαι προβλέψιμο σε μερικά. Το θέλει. Αλλά το είναι κοινό, ωραίο. Είναι το κλασικό. Το κοινό, το ασύ που περιμένουμε. Και εσύ αυτό, σαν κοινό λειτουργήσεις. Μπράβο, ναι, ήθελες να ακούσεις το στιάκι που περίμενες. Πάρ' το. Προφανώς. Οπότε, αυτά με τον Βελόπουλο. Ψάχνει τον τσάρο, είναι από την προχθεσινή συζήτηση. Χθες μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ότι ψέγει, ας πούμε, ο Βελόπουλος στην Νέα Δημοκρατία δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Τι να κάνει τώρα ο Βελόπουλος. Κάνει εκεί μετά τα τελοπών και τα εντερικών και τα γεωρίτικες ευλογίες. Χαφιαδικών έχει. Δεν έχει χαφιαδικών. Θα μπορούσε χαφιαδικών. Σιγά-σιγά δεν ξέρει. Το διεκδικεί άλλο όπως ξέρουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, σε όλους τους βουλευτές. Και μίλησε για τον αντικαπνιστικό νόμο. Και θα ακούσει τώρα πώς ο Πρωθυπουργός της χώρας είναι στο δρόμο του Μπογδάνου. Σε αυτό το νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονται και πρόσθετες ρυθμίσεις για την οριζόντια εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί σε συμμαχία με όλους. Επισημαίνω ποιοι καπνιστές χειροκροτούν και ποιοι δεν χειροκροτούν. Είδες. Και παίρνω τηλέφωνο στον Κικίλια, στο τριψήφιο, από πάνω. Να δώσω. Αυτό επίσημα. Το χαφιεδογραμμές, ρουφιανιάς, ναι. Τέτοια και αυτά δεν τα είχαμε, θυμάμαι. Ωραία είναι που βγαίνει. Κοίτα, για το τσιγάρο, εμένα δεν με ενοχλεί να σου πω την η ρουφιανιά. Εντάξει τώρα. Τι. τσιγάρο είναι, ενοχλεί. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Δεν θα πάρω ποτέ τηλέφωνο. Εσύ. Δεν θα πάρω. Αλλά θα πεις. Με άλλη φωνή. Αλλά. Για άλλο όνομα. Γεια σας, για το τσιγάρο παίρνω εγώ. Δεν με ενοχλεί εμένα, ο δίπλα. Έχω ένα δίπλα που δεν παίρνει τηλέφωνο. Ωραία φωνή είναι αυτή για καριέρα. Συγγνώμη κύριε, την ταυτότητά σας λίγο, γιατί έχω να δώσω κάτι στοιχεία. Αυτό. Γιατί. Αυτό. Τελειώσαμε και με τον Κυριάκο που καταγράφει ποιοι βουλευτές δεν χειροκροτούν για το τσιγάρο και όλα τα υπόλοιπα. Ποιους έχουμε στείλει στην Ευρωβουλή, θυμάσαι? Αν θυμάμαι. Το Γεωργούλη πρώτα απ' όλα. Ωραία, τέλεια αυτό, το Γεωργούλη. Χρειάζεται έχουμε. Να θυμάσαι άλλο. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Δεν περνάει καλά. Τι έχει? Δεν περνάει καλά. Τι, δεν μπήκε το 20άρικο? Χιλιάδες που παίρνει η αμοιβή, δεν το ξέρω αυτό. Όχι, τι. Δεν περνάει καλά. Δεν Γεωργούλης. Ανέβηκε κάποιο βίντεο χαράς από αυτά που χοροπηδάει σαν τρελό. Ούτε αυτό μάλλον. Το έχουμε ως quiz. Στις Βρυξέλλες πια δεν έχουν ζωή. Από ό,τι λέει ο ίδιος, όχι. Τώρα προσπαθώ να περάσω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μπορώ εδώ, ώστε να κατανοήσω όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα από το πώς λειτουργεί το κτίριο, το Ευρωκοινοβούλιο, και σαν κτίριο αλλά και σαν θεσμός, μέχρι και τους ανθρώπους που είναι. Να ξέρω, δηλαδή βλέπεις μία φάτσα, να ξέρεις από πού προέρχεται αυτός ο άνθρωπος. Πλέον έχεις το σπίτι σου, άρα πώς πάει μια καθημερινή εδώ στις Βρυξέλλες? Μέχρι στιγμής πάει πάρα πολύ άσχημα. Άκουσες, δεν πάει καλά. Εντάξει. Δεν περνάει καλά. Αυτό που βλέπουμε εμείς, που τον βλέπουμε να ανεβάζει βίντεο μέσα στη χαρά, που κάνει ξεναγήσεις, που είναι στις Βρυξέλλες, που κάνει 20.000, είναι... δεν είναι η πραγματική εικόνα. Τι αποδεικνύεται? Αποστόλη, ότι είναι πολύ καλός ηθοποιός και εκεί φαίνεται αυτό. Μπράβο. Μπράβο. Αφενός. Την πατήσαμε, νομίζαμε ότι είναι χαρούμενος και από μέσα σπαράζει. Είδες. Είδες ότι να μην κρίνουμε, το δίδαγμα είναι αυτό, να μην κρίνουμε από την εξωτερική. Είναι βιτρίνα αυτό. Να σου πούμε, ο Παναγιώτης ο Χαλάτης που ρυθμίζει τον ήχο είναι μια χαρά παιδί, χαρούμενος κτλ. Ξέρεις τι κρύβει πίσω του? Δεν ξέρω. Έχω μάθει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω. Μια καρέκλα. Θέλω να πω, δεν πρέπει να βγάζουμε σπαράζ. Κρίνουμε κι εμείς επιφανειακά πολύ. Ας ακούσουμε όμως γιατί δεν... Ναι, βέβαια. Το γιατί περνάει άσχημα, αυτό. Ωραία. Πρέπει να μας πει. Μέχρι στιγμής πάει πάρα πολύ άσχημα. Γιατί πολλές ώρες έρχομαι από τις 9 η ώρα το πρωί και τελειώνω 10-11 καμιά φορά. Α, χτυπάς 12 ώρες, 13 ώρες. Και το είχαμε κάνει και στόρ, γιατί αυτό θα πρέπει να καταγραφεί. Είχαμε φύγει μία η ώρα. Είχαν αναγκαστεί... Μία. Όχι, δεν είναι αυτή η είδηση. Είχαν αναγκαστεί να το κάνουν story. Ναι. Ότι είχε φύγει μία η ώρα. Αυτή η υπερορία, θυμάσαι τότε. Πόσο άσχημα περνάει κάποιος που αναγκάζεται να το κάνει story στο Instagram. Αυτό δεν σου λέει πολλά? Να το γυρίσουμε πίσω. Πολλά μου λέει αν δούμε πόσα views έκανε όμως. Είχε ανταπόκριση αυτό. Αυτό είναι ένα άλλο δράμα μετά. Και δεν είναι τυχαίο που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ο τέτοιος, ο Γεωργούλης που βγήκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πώς μέτραγε ο άλλος 17 ώρες με έρπη. Μπράβο. Έτσι και ο Αλέξ μέχρι τη μία η ώρα το βράδυ και αυτός. Αλέξ και αυτός. Μέχρι τη μία η ώρα το βράδυ και stories. Και stories. Λιώσαμε στα stories εκεί μέσα. Το λέει, γιατί όταν κάνανε στη μία, βέβαια, όταν κάνει το 12ωρο δεν φτιάχνει story. Ναι. Αλλά όταν ξεπερνάει το 12ωρο αναγκάζεται μετά, δεν. Εκεί γίνεται τώρα, αναγκάζεται. Μα θες κάτι να ανασάνει ο άνθρωπος. Με hashtag στο δρόμο για τις 17 ώρες. Έχουμε ξεπεράσει ήδη τις 12. Όλα αυτά που εσύ τα ειρωνεύεσαι είναι μια κατάσταση για ένα συμπολίτη μας που εκπροσωπεί το έθνος. Και ξέρεις αν δεν έχει. Σε ένα κρίσιμο μετερίζει που είναι το Ευρωκοινοβούλιο. Ένα που το έχουν όλοι για πέταμα. Αν είναι δυνατόν. Τι είναι αυτά τα λόγια που λες? Το λογαριάζει κανείς. Και να κοπεί το ίντερνετ, το WiFi, να μην έχει και να παίζει με 4G να πρέπει να κάνει. Δεν κόβεται εκεί, ναι, αυτά είναι καλή. Πληρώνουμε τόσα λεφτά για να. Και όπως είπε, θέλει να. Για να έχει WiFi ο Γεωργούλης. Καλά κάνει. Για να ανεβάζει τα story όταν κάθεται πολλές ώρες στη δουλειά. Δηλαδή, έχει σπίτι εκεί και δεν χαίρεσαι το σπίτι. Πας μόνο για ύπνο. Δεν υπάρχει τίποτα. Ένα κρεβάτι μόνο. Να σαν φτιάξεις... τους Κινέζους, ας πούμε. Ναι, πάνε... να φτιάξει ένα καφέ, να απολαύσει στις συνεφιασμένες Βρυξέλλες. Στις συνεφιασμένες. Βρυξέλλα. Βρυξέλλες. Να βγεις για ψώνια. Δεν προλαβαίνεις τίποτα. Είσαι όλη μέρα μπαίνεις. Κάθεσαι στην καρέκλα εκεί του βουλευτή μέχρι το βράδυ. Όσο συνέχεια δεν σηκώνεσαι. Με τρία ίδια που κάμισε να πήγε. Και έχει να γνωρίσει και όλους τους ανθρώπους, καμιά 30.000 που δουλεύουν μέσα στην Ευρώπη, έναν έναν, για να ξέρει λέει, τι ακριβώς γίνεται, να μάθει και το κτίριο. Να ξέρει, να επικοινωνεί με έναν άνθρωπο. Πολύ δύσκολα είναι. Να πει μια κουβέντα σε μια δύσκολη ώρα, σε ένα διάλειμμα, σε ένα lunch break. Ποια γιάρος που θα στηθεί και μνημείο μεθαύριο και ποια μακρόνισο. Εξορία, εξορία με 20.000. Αυτό είναι το brain drain. Απλά έχει 20.000. Είναι brain drain. Να γυρίσουν πίσω, να του φέρει ο Κυριάκος. Να του φέρει ο Κυριάκος τα Ελληνόπουλα πίσω. Όχι μόνο να ψηφίζουν απ' έξω, να τους φέρει και μέσα. Σωστά τα λες. Το ξέρω. Έχεις μπει σε ευθεία. Έχεις γραμμωθεί. Έχω. Είμαι γραμμημένος, πολύ γραμμημένος. Μπράβο, ναι, αυτό είναι. Είναι, ναι. Χιλιογραμμημένος που λέμε. Χιλιογραμμήθηκα από μικρός. Ναι, μπράβο. Ναι. Με μεγάλη επιτυχία. Αυτή είναι η κανονικότητα όμως. Αυτή είναι η κανονικότητα. Δεν θυμάμαι. Κόλλα και με το προηγούμενο που έλεγα. Αλλά μεσολάβησε κάτι άλλο στο συνδυασμό. Αλλά είναι οι Έλληνες που ψηφίζουν έξω. Ούτε με αυτό κόλλα και δεν έχει σημασία. Ναι, απολύτως καμία. Τι σημασία έχει? Μόνο εγώ λέω ασυνάρτητα. Βουλή δεν είδατε? Ίσα ίσα, όσο περισσότερα λες, τόσο πιο πολύ ανοίγουν πόρτες. Και μπορεί να φτάσει, ναι, και πολύ ψηλά. Α, αν είδες. Ναι, ο Παπαγγελόπουλος από αλλού αλλού έκανε ένα είδος απολογίας. Και... Αλλά μάθαμε για το τσουτσούνι του Ρουβίκορα. Του Ρουβίκορα, λέω. Του Ρασπούτιν. Του Ρασπούτιν. Ό,τι αρχίζει από ρο. Ναι. Λοιπόν. Ρούλα. Κορομίλα. Ρωτώντα. Και πάρα πολλές. Ρόκεφέλερ. Χωρίς Το ενδιάμεσο. Πώς θα το πω. Δεν είναι ο Ροκ και ο Φέλερ. Α, δεν είναι ο Ροκ, εν Φέλερ. Όχι, ένας ήταν ο Έρμος. Νόμιζα από το σκουλο Ροκ. Όπως λέμε Μάρξ εν Σπένσερ που είναι ένας. Που είναι ένα πράγμα αυτό. Ναι, σωστό. Ναι, ναι, ναι. Που είχε γράψει το κεφάλαιο του Μάρξ εν Σπένσερ που λέμε. Μπράβο, Αποστόλη. Πόσο το πρώτο. Το Δελφινάρι είναι κοντά, έχει επηρεαστεί. Ναι, ναι, εσύ όχι. Που έχει μου βάλει τα αστεία τη Πέμπτη ωρό. Πέμπτη είναι, αν δεν πούμε. Άμα δεν τα πει τώρα, θα γκώσω με στη βδομάδα, τα σκέφτομαι. Ας επανέλθουμε πάλι στον ταλαιπωρημένο και εξόριστο και αυτό εξόριστο και δεν ξέρω εγώ. Γιωργούλη και... έχει κι άλλο. Ναι, άλλο ένα. Γιωργούλη θα ακούσουμε. Που δεν θα καταλάβουμε τι λέει, αλλά κάνει μια προσπάθεια. Εγώ δεν κατάλαβα. Στο τέλος κατάλαβα από μια λέξη διπλή αγγλική που είπε τι ήθελε να πει, αλλά όλο το προηγούμενο συνάρτητο. Εκεί που χρειάζεται να είναι επίσημο και να είναι επίσημο, να είναι πολύ, ακόμα και ξύλινο, να είναι. Αλλά δεν χρειάζεται πάντα να είναι αυτό. Χρειάζεται να μπει αρκετό χρώμα, φαντάζομαι, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και να μαλακώσουν πολλές εκφράσεις ακόμα και να πλησιάσουμε όλο τον κόσμο. Γιατί είναι για όλους τους Ευρωπαίους και δεν είναι μόνο για αυτούς που, όπως κάποια στιγμή άκουσα, ναι, άμα δεν ξέρεις αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά, ας πούμε, δεν μπορείς να κυκλοφορείς στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν είναι για σένα ένας χώρος, ούτε καν να τους παρακολουθήσεις. Αυτό ίσα ίσα είναι το αντίθετο, είναι για όλους. Άρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να είναι για όλο τον κόσμο και αν κοιτάξουμε την Ελλάδα να είναι και για όλους τους Έλληνες. Άρα θα πρέπει να είναι λίγο, ας επιτραπεί και όλους, να είναι λίγο πιο lifestyle. Όλα αυτά για να πει να είναι lifestyle το Ευρωκοινοβούλιο. Τι λέγαμε, ποιο ήταν το θέμα που τι άνοιξε. Δεν κατάλαβα. Εδώ είναι ένα θέμα, τι ερώτηση του κάνει ο δημοσιογράφος και τι απαντάει ο άλλος. Αυτά δεν με το όταν έχεις τον Γεωργούλη και άλλους πολιτικούς, αυτά τα δύο δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτουν. Να σχετίζονται μάλλον η ερώτηση με την απάντηση. Εδώ είχαμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Ναι, δεν πειράζει. Δεν χρειαζόταν κιόλας, ναι, έδωσε αυτό. Σαφή απάντηση στο αν κουράζεται και πώς περνάει τις Βρυξέλλες. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Αυτό κρατάω από σήμερα και σήμερα. Που και χρειάζεται. Ότι ένας συνάνθρωπός μας έχει την ανάγκη μας και ναι. Δεν περνάει καλά στις Βρυξέλλες. Αυτό και μόνο. Παρά τα όποια λεφτά, παρά τη δόξα, την επιλογή του ελληνικού λαού. Είδες μερικές φορές που ο ελληνικός λαός κάνει τέτοιες επιλογές που βασανίζονται κάποιοι. Σοφώς για το μέλλον του λαού, βέβαια. Σοφές οι επιλογές, αλλά όχι, δεν σκέφτονται τον άνθρωπο. Δηλαδή πάλι την πάρτι μας σκεφτήκαμε. Ότι είναι καλό για μας να είναι ο Γεωργούλης. Το Γεωργούλη ποιος τον σκέφτεται. Τον άνθρωπο Γεωργούλη. Έχεις δίκιο. Τον καλλιτέχνη Γεωργούλη. Τον ηθοποιό, που τον ηθοποιό. Λέει και η ηθοποιία και τα υπόλοιπα. Πώς θα γίνει. Εδώ και είναι ο Γολγοθάς που έχει να ανέβει. Είναι στις αρχές τώρα. Τρεις μήνες, τέσσερις. Και άλλα πέντε χρόνια. Μπροστά. Είναι, αυτό είναι αβάσταχτο. Δεν υπάρχει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Έτσι την κάνουμε της Πέμπτης στην Ελληνοφρένεια. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. Μπορείτε να στείλετε mail, αυτό βλέπουμε, radio@parapolitica.gr. Τα κορίτσια με τα ζαλίζετε έξω στο 2.11.10.80.880. Κρατήστε τη χαρά σας να πάρετε αύριο που θα είναι ο Αποστόλης στη θέση των κοριτσιών και θα μπορεί να τα υποκαταστήσει ή αντικαταστήσει. Επαξίως. Δεν έχει μήνυμα. Μου κάνουν παράπονο ότι δεν λέμε για μήνυμα. Γιατί δεν λέμε μήνυμα. Δεν λέμε γιατί δεν τα κοιτάμε, μωρέ. Γιατί επειδή δεν τα κοιτάμε, δεν προλαβαίνουμε να τα κοιτάξουμε. Μήπως αυτό δεν έρχονται στο κομπιούτερ αυτά τα μήνυμα. Έρχονται στο κομπιούτερ. Και πού στα κινητά, θα τα κοιτάμε. Άρα τα έρχονται. Έρχονται στο κομπιούτερ. Έρχονται στο κομπιούτερ. Λοιπόν, μήνυμα. SMS από το κινητό σας για επικοινωνία. Πα! Κενό, πα δηλαδή. Το μήνυμά σας. Αγγλικό. Ελληνικό. Υποθέτω ναι. Πιάνει για το αγγλικό. Το μήνυμά σας και αποστολή στο 54301. Και χρέωση δεν είναι τσάμπα αυτό. Μην νομίζετε, μην χαίρεστε. Αυτό δεν το λέμε. Γι' αυτό δεν το λέμε. 031 με ΦΠΑ. Λοιπόν. Οπότε αυτά τα βλέπουμε όμως μόνο Πέμπτης, γιατί τις άλλες μέρες δεν προλαβαίνουμε. Και εμείς εδώ έχουμε πολλές δουλειές. Σαν τον Γεωργούλη, οπότε δεν. Πόσο κι εμείς, ναι. Τόσο. Πάμε στις διαφημίσεις και εδώ είμαστε. De l'autre se tiennent les amants qui se sont retrouvés pour cheminer côte à côte, retrouvés dans la mort, puisque la vie n'a pas su les comprendre. Retrouver dans l'amour la haine n'ayant pas pu les atteindre. Les feuilles tombent sur la rue de noces. Είναι η φωνή της Edith Piaf. Σαν σήμερα το 1963 έφευγε από τη ζωή. Εδώ σε ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, Όμορφη πόλη, το ξέρουμε όλοι. Από εκείνη τη συνάντηση την τρομερή που είχαν κάνει. Ολόκληρο δίσκο, δεν είχαν κάνει μόνο αυτό το τραγούδι, θυμάμαι. Δεν θυμάμαι κι εγώ να σου πω. Δεν έχει σημασία. Αλλά είναι, υπάρχει μια συνάντηση αποτυπωμένη και στο, σε ταινία, σε βίντεο. Είχε ένα ενδιαφέρον βέβαια, αν δει την υψομετρική διαφορά. Είναι το τέρας ο Μίκης Θεοδωράκης, πανύψηλος τότε και Ρωμαλαίος, και είναι η Edith Piaf με το σπουργητάκι από κάτω. Σχεδόν μισή, σχεδόν μισή ήταν. Αλλά φοβερή δύναμη. Μισή, αλλά με αυτή τη δύναμη της φωνής. Φοβερή δύναμη της φωνής. Και δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν έζησε και πολλά χρόνια, αλλά έχει αφήσει τραγούδια, νομίζω δεν τα έχει πει κανείς άλλος, έτσι. Και δεν μπορεί και να δεν ξαναπεί. Εκτός από τον Μπαλούρδο, ο Μπαλούρδος που είχε πει το. Ποιο? Ζενερεγκρέτερ Γιάν. Να το πει ο Μπαλούρδος. Οπότε μόνο αυτό, ας πούμε, σε κοντινή ερμηνεία, αν μπορούμε να πούμε κάτι, είναι ο Μπαλούρδος. Τώρα που το πήγε στην τέχνη, είδα την ταινία του Βαρουφάκη. Έλα και. Την ταινία του Γαβρά, μάλλον. Ναι, εντάξει. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Πολύ καλή έμαθα. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Περιεχομενικά ή σκηνοθετικά. Και περιεχομενικά, γιατί είναι η ματιά του Βαρουφάκη. Ότι έχουν όλοι άδικο και είναι ο μόνος που έχει δίκιο και προσπαθεί να σώσει ένα λαό. Εντάξει, με τον γνωστό του τρόπο. Αυτό δεν έχει να κάνει. Τι δεν έχει να κάνει? Δηλαδή το μπαίνουμε τώρα στο περιεχόμενο. Είναι ένα καλλιτεχνικό έργο, τι είναι, και ο Μπάτμαν έχει πάντα δίκιο και είναι πάντα ο καλός. Και. Μάλιστα, τι θα πούμε. Ωραία σύγκριση. Μα τι είναι αυτό τώρα, Το ένα είναι κωμωδία του Γαβρά, αυτό θα πούμε. Α, είναι κωμωδία. Κωμωδία είναι τελικά. Εντάξει, είναι δεν μπορεί να κάνει ο Γαβράς κωμωδία. Ναι, αλλά δεν μας το είπε. Ότι έκανε κωμωδία. Surprise! Το καταλαβαίνεις ειδικά στο τέλος. Α. Ότι είναι κωμωδία. Musical, νομίζω, musical έμαθα. Ότι είναι κάπως λίγο. Ναι, ναι. Δεν θέλω να σε καθώσω, δεν είμαι Μπογδάνος. Όχι, είναι, δεν πειράζει. Δεν θέλω, ότι στα μούτρα σου. Βγάλε τον Μπογδάνο που έχεις μέσα. Δεν είμαι. Ωραία. Λοιπόν. Εδώ λέει ένας. Η Χίνα είναι λευκή, η Πάπια καφέ. Καφέ Παρδαλό. Δεν είμαι Ρουφιάνος, ο Γιώργος από την Ξάνθη. Η Χίνα είναι λευκή. Έτσι λέει. Χίνα ίσον λευκή πάπια καφέ. Πώς τα έχει? Μισό λεπτάκι. Στα καρτούν αυτό που βλέπαμε έχει δεν είναι. Έχει ένα Χίνα ίσον λευκή πάπια ίσον καφέ Παρδαλό. Ωραία. Στο καρτούν οι Χίνες δεν ήταν λίγο καφέ και λίγο πράσινάκι, θα λέγαμε. Στα καρτούν και οι άνθρωποι είναι κόκκινοι, ροζ, κίτρινοι. Τι είναι αυτό? Ωραία. Στην πραγματικότητα τι πάει να πει? Ποιο είναι κόκκινο? Εγώ. Πάγκαλο, ξέρω εγώ. Ναι. Λοιπόν. Quiz, δεύτερο quiz. Τι δεύτερο quiz, τελειώσαμε τον Καβρά. Πάει με τον Καβρά. Τι άλλο να πω. Α, εντάξει. Δεν θέλω να κάνω. Δεν σ' άρεσε, μη λίγα λόγια, ταινία. Γιατί δεν πήγες να δεις τον Τζόκερ? Το άλλο Σαββατοκύριακο. Εντάξει. Κάθε Σαββατοκύριακο δεν προλαβαίνουμε καθημερινές, κύριε. Έχουμε δουλειά. Το Τζόκερ έμαθα είναι καλό, πολύ καλό. Νομίζω είναι από τις καλύτερες ταινίες. Όσοι το έχουν δει. Και ο Χουακίν έμαθα. Χουακίν έχασε 25 κιλά, πάει για Όσκαρ. Μπαίνει πια στην χωρία των. Τον Όσκαρ. Ναι, μακάρι να το πάρει, γιατί δεν έχει πάρει. Δεν έχει πάρει και είναι πολύ καλός ηθοποιός έτσι κι αλλιώς. Και ωραίος τύπος. Είναι πολιτικοποιημένος από ό,τι βλέπω. Περνάει μηνύματα με τα μπλουζάκια που φοράει. Για Hollywood δηλαδή είναι μπροστά. Είναι πολύ προχώ. Βέβαια έχει κάνει και άλλες ταινίες που έχει θα μπορούσε να έχει πάρει Όσκαρ. Αλλά εδώ μιλάνε πήρε. Όλοι για δηλαδή, την ακόμα η ταινία του. Με τον. Χουακίν Φίνιξ είναι ο ηθοποιός. Χουακίν Φίνιξ για τον Τζόνι Κάστ, το Walk the Line. Και τότε ας πούμε που θα μπορούσε να το έχει πάρει. Αλλά και άλλες πολλές βέβαια δεν είναι μόνο αυτή. Στη μεγάλη βιομηχανία αυτή, πολύ σημαντική βιομηχανία του Hollywood. Θα έρθει η δικαίωση, μάλλον η οσκαρική δικαίωση, γιατί την άλλη την έχει. Quiz. Ο Λούλης δεν θα πάρει δηλαδή Όσκαρ? Ο Λούλης παίζει πάρα πολύ ωραία. Ναι, από ό,τι έμαθα, ο Λούλης μόνο σώζει την ταινία, ό,τι σώζει. Έχει και κανένα δυο ακόμη. Ο Μπουρδούμης. Ο Μπουρδούμης, κοίτα, έχει να κάνει τον Τσίπρα. Ναι. Δεν είναι εύκολο να κάνει κανείς τον Τσίπρα. Δεν είναι εύκολο καταρχάς όταν υπάρχει Τσίπρας. Μα γι' αυτό λέω. Γιατί δεν παίζει τον Τσίπρα που είναι καλύτερο? Δηλαδή, σαν να ψάχνεις να βρεις κάποιον να κάνει τον Άδωνη. Ο ηθοποιό να κάνει τον Άδωνη. Δεν θα. Ό,τι και να είναι. Πώς θα πετύχεις τη φωνή να πας? Την Άβα Γαλανοπούλου. Γιατί την καλύτερη να πάρει. Να έχει μια τσιρίδα σωστή. Το έχει πει αυτό και προχθές. Το ξέρω και τώρα, δεν κατάλαβα. Αυτό επιμένω. Κρατάμε, είμαστε συνεπείς απόψεις μας. Όχι σαν και εσάς που αλλάζετε, που τους έχετε σαν assholes. Και ο Τσίπρας υποδίεται. Δεν είναι ο εαυτός του. Υποδίεται έναν σοβαρό, έναν αριστερό, έναν πρωθυπουργό, έναν υπεύθυνο. Ναι, δεν το κάνει καλά ο Τσίπρας. Μέτρια το κάνει κατά τη γνώμη μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Τσίπρας θα ξαναπάρει εξουσία όταν δεν υποδίεται. Μα δεν πείθει όμως ο Τσίπρας κάποιους. Το είπαμε πολύ σημαντικό. Πες αλλά... το λίγο πάλι, αφήσω κενό. Ο Τσίπρας θα ξαναπάρει εξουσία όταν πάψει να υποδίεται. Άρα υπάρχει περίπτωση ο Τσίπρας να ξαναπάρει εξουσία. Εγώ αυτό κρατάω. Ναι. Όχι, είναι αρχηγός αντιπολίτευσης. Δεν θα πάψει να υποδίεται. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Όποιος είναι αρχηγός αντιπολίτευσης είναι στην ουρά για να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Πώς το λένε? The tail of the camel. Ποια ουρά που είπε? Πώς το είχε πει? The Q. The Q. The Q. The Q. Είναι στο Q. Ο Τσίπρας είναι του The Q to be prime minister again. Quiz, μια που το άρχισε στα αγγλικά, Ευκλήδης Τσακαλώτος. Να πω ότι θα επιμείνω ότι δεν μπορεί ούτε Κεντρική Επιτροπή, ούτε ο Τσίπρας, ούτε πολιτική γραμματεία πραγματικά να σκεφτεί πώς γίνεται το κόμμα πιο δυναμικό, πιο ελκυστικό. Αν και από κάτω δεν πάρουν πρωτοβουλίες, δεν μπορεί να το λύσει από πάνω. Δηλαδή, έτσι, συγγνώμη, δηλαδή, εγώ έχω πάει σε συνεδριάσεις που θα προτιμούσα να ήμουν στο σπίτι, να καθόμουν στην καρέκλα και να βλέπω. Που θα προτιμούσα να ήμουν στο σπίτι, να καθόμουν στην καρέκλα και να βλέπω. Και να βλέπω... Τι θα προτιμούσε να έκανε να είναι στο σπίτι και να βλέπει. Το πλυντήριο να γυρνάει. Όχι, θα μπορούσε. Θα σου δώσω άλλα δύο. Είναι ωραία, έχει ενδιαφέρον. Το τζάκι. Θα σου δώσω άλλα δύο, άλλο ένα. Άλλο ένα. Να... Netflix. Πόσο προβλέψιμο είσαι. Γιατί το πλυντήριο ήταν από τα πρώτα που σκεφτήκαμε. Κοντά έπεσες με το πρώτο, πρέπει να σου πω. Άκου την απάντηση. Που θα προτιμούσα να ήμουν στο σπίτι, να καθόμουν στην καρέκλα και να βλέπω πόσο με πιο ωραίο τρόπο βράζει ο βραστήρας μου μέχρι το τέλος. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που θα το έχετε αισθανθεί και εσείς. Όλοι. Εγώ δεν έχω καλύτερο από το βραστήρα να βράζει. Ειδικά όταν σηκώνεται το κουμπάκι αυτό που κάνει τάκ. Τάκ. Ναι. Αυτό είναι πάρα και, πολύ. Που εκεί ξέρει. Γιατί ξέρει. Αν το ακουμπήσω τώρα, έκανε. Από μακριά κάθεσαι, απολαμβάνει. Είπε κάθεσαι στον καναπέ. Γιατί εκεί λες τώρα θα σηκωθεί. Τώρα θα κάνει το τάκ. Τώρα θα κάνει το τάκ. Και ποτέ δεν το έχω πετύχει. Δεν έχει ιδιαίτερη δράση. Ώρες ατέλειωτες τώρα μιλάμε. Ώρες ατέλειωτες. Θα έρθετε σπίτι να δούμε βραστήρα. Και μαζευόμαστε παρέες. Θα πάρω πίτσες. Έχουμε και δεν έχει συνδρομή σαν το Netflix. Ναι, δεν είναι τώρα. Είναι τσάμπα. Ναι. Γελάς. Και μαζευόμαστε. Παγιώτη το έχει κάνει για να γελάς. Κάνει σπίτι βραστήρα. Κάνει τέτοια. Βραστήρα. Κάνεις τέτοια. Και διοργάνωση πάρτι. Συμμετοχή στο Facebook. Ενδιαφέρομαι. Ίσως. Βραδιές βραστήρα του Τσακαλώτου. Δήλωσε ενδιαφέρον για να συμμετάσχει στην εκδήλωση τάδε, ξέρω. Θέαση του βραστήρα. Παρακολούθηση δείχνει πιο suspense. Παρακολούθηση του βραστήρα και τη ανόδου του κουμπακίου του σχετικού όταν το νερό και φτάσει στου 90 βαθμού. Και δώσου στοιχήματα. Δώσ' το. Τώρα θα τα δανείτε. Α, πάρτα. Αυτά κάνει Τσακαλώτος. Συγγνώμη, πάντως ο βραστήρας δεν έχει τόση δράση. Το πλυντήριο που είπα εγώ έχει ένα suspense. Ζαλίζει το πλυντήριο. Ζαλίζει, αλλά γυρνάει γύρω-γύρω. Όπι κόκκινη κάλτσα. Γυρνάει γύρω-γύρω. Πάσπορ που κάμισε. Ο προς όλα. Δηλαδή έχει ρε παιδί μου κάτι. Δεν έβαλα χρωμοπαγίδα. Δεν έβαλα χρωμοπαγίδα. Αλλά αν έχει το από πάνω κάλυμα όμω το πλυντήριο είναι από πάνω άνω κάδου όπω το λένε. Δεν βλέπει τίποτα. Δεν παίρνουμε άνω κάδου για να χαρούμε. σαν να παίξει ξαπλωτή τηλεόραση. Παίζει ξαπλωτή τηλεόραση. Υπάρχει. Λέω. Όρθια τη βάζουμε. την τηλεόραση. Υπάρχει ξαπλωτή στα κοντρόλ, στα κανάλια είχαμε ξαπλωτέ τέτοια. Παλιά το ποδοσφαιράκι που παίζαμε στα ηλεκτρονικά. Ήταν ξαπλωτό ένα από τη μία, ένα από την άλλη. Ηλεκτρονικό. Δεν ήταν αυτά με τα χέρια, με τα ξύλινα. Όχι αυτά τα ποδοσφαιράκια, τα ηλεκτρονικά, τα ξαπλωτά. Δεν παίζαμε τέτοια. Τι παίζατε. Τα του διαβόλου ήταν αυτά. Δεν παίζαμε τέτοια εμεί. Είναι τη γενιά σου και εσένα, θα μπορούσε να τα έχει προλάβει. Δεν ήμουν εγώ σοβαρός από μικρός. Δεν ήσουν σοβαρός. Αυτό. Δεν ήμουν εγώ σοβαρός. Δεν ήμουν εγώ τέτοιος. Ήμουν σοβαρός από μικρός. Αυτό θα κρατήσουμε. Ο Τσακαλώτος λοιπόν. Τι άλλο Τσακαλώτος, τι άλλο κοιτάει. Όχι τίποτα. Θέλω γιατί να δεν πω... πήρε μια φρυγανιέρα, μια τοστιέρα. Και αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Αλλά αυτό πετάει και καρύχε ένα εφέ. Αυτό άμα χαλαρώσει τρομάζει κιόλα. Αυτό είναι σαν εξπερμάτιση. Το ευχαριστιέσαι ρε παιδί μου. Πά πέταξε κάτι έξω. Φρυγανιές. Τι. Τι πετάει, φρυγανιές. Ναι, φρυγανιές. Όλοι τελειώνει ο καθένας, δεν κατάλαβα. Αν θες το κάνεις και συνδυαστικό. Τι να σου πω τώρα. Ωραία λοιπόν. Αντί για βούτυρο. Μετά από όλα αυτά νομίζω ταιριάζει ο Κυριάκος. Δεν πάει. Ο συνειδημός εξπερμάτιση Κυριάκος. Φρυγανιές, βραστήρας, πλυντήριο. Και όλο αυτό με γουρλωτό μάτι, είναι λίγο πριν το τελείωμα. Και λέει το εξής. Αυτήν την εικόνα μιας νέας αξιόπλαστης, υπερήφανης, νέας αξιόπλαστης, υπερήφανης, αισιόδοξης Ελλάδας, συναντώ και στα πρόσωπα των ξένων συνομιλητών. Είναι αξιόπλαστη η Ελλάδα. Είναι αξιόπλαστη. Είναι αξιόπλαστη και δεν τα βάζουμε τυχαία γιατί όσο περισσότερα σαρδάμ κάνει κάποιος, τόσο πιο ψηλά φτάνει επίσης. Ο Σιμίτης δεν είχε πει, όχι ο αξιόπουστα. Ένας από τους δύο. Ένας από τους δύο το λέει. Ναι. Τα υπηρεσίες... Θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Κάποιος, νομίζω ο Γιώργος. Ο Γιώργος, ο Γιώργος πρέπει. Ναι, ναι, ναι. Αν ακούει ο αρμόδιος, θα μου στείλει μήνυμα τώρα. Ο Γιώργος πρέπει να το έχει πει αυτό. Το έχουμε βέβαια. Εδώ είπα αξιόπλαστα, αλλά αμέσως μετά έκανε και ένα άλλο. Αυτά από τη χθεσινή ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα έκανε και ένα άλλο σαρδάμ. Και βέβαια στις επενδύσεις προχωράει επιτέλους το ελληνικό και το νέο σχέδιο της Κόσκο στον ΟΛΠ. Συγχαρητήρια σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία που ξέπλεξαν αυτό το κουμπάρι, που ξέπλεξαν αυτό το κουμπάρι μέσα σε δύο μήνες όπως είχαμε πει ότι θα κάναμε. Πάει και το κουμπάρι. Κουμπάρι όταν λέμε. Κουβάρι. Κουβάρι ή κουμπάρι έχει το μυαλό του αλλού. Όχι, δεν ξέρω που το έχει το μυαλό του, αλλά όμως κουβάρι θέλει να πει. Η κουμπάρι, η Καραμαλή δεν ήταν η κουμπάρι. Το σκάνδαλο των κουμπάρων τελικά σκάνδαλο. Δεν ήταν και αυτό σκάνδαλο. Αν είναι δυνατόν, έχει σκάνδαλο. Άλλη μια λάσπη στον Καραμαλή όπως και όλα τα υπόλοιπα. Και το Βαρτοπέδι δεν αποδείχτηκε ότι ήταν λάσπη. Λάσπη, όλα. Αθώ, ο Ψυχάρης δεν βγήκε τώρα αθώ. Αθώς. Αυτό είναι επιστροφή στα κανονικότητα. Αυτό ξαφνικά να βγαίνει. Όχι μόνο ο Ψυχάρης. Όχι μόνο ο Ψυχάρης και όλοι οι υπόλοιποι που εμπλέκονται στο δόλο. Και τι πήραν κάτι δάνεια 45 εκατομμύρια. Έτσι δεν έχει πάρει δάνειο. Γιατί θα τα παίρνανε οι υπάλληλοι, όχι. Θα τα παίρνανε οι υπάλληλοι τα δάνεια. Όχι. Χαμένα όχι, θα πηγαίνανε. Ναι, χρέη στο κράτος. Χαζόμαστε στο τρίπιο κράτος. Ναι, μα γιατί. Στο συγκατασπατάρι. Γιατί για να τα χαρεί ο ΣΥΡΙΖΑ 4 χρόνια. Να βάλει τον, να πληρώνει το Καρανίκας. Όχι. Όχι, κύριε. Μια χαρά τα λες. Μπράβο. Έχεις μπει σε πολύ καλό δρόμο. Εδώ μου έστειλαν μήνυμα να πω. Όπως ξέρετε, έγινα καναλάρχης. Με βρίσκεται στο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στο YouTube. Εκεί πατάτε εγγραφή. Αυτό για να το πεις πρέπει να σου στείλει κάποιος μήνυμα. Ναι, δεν το ήξερα. Εγώ δεν το ήξερα. Τώρα το έμαθες. Ναι, έγινα καναλάρχης. Εκεί ανεβάσαμε και πριν λίγες μέρες το backstage του γυρίσματος από το βίντεο κλιπ για τον Ζακ. Από την παλάτα για τον Ζακ που γυρίσαμε. Έχω ανεβάσει και το backstage. Όποιος θέλει, μπείτε να δείτε πώς γυρίστηκε η ταινία. Λοιπόν, ο Τζόνι πήρε το όπλο του. Το θέατρο, το θεατρικό έργο στην θεατρική απόδοση Σοφίας Αδαμίδου συνεχίζεται και φέτος. Είχε ξεκινήσει από πέρσι. Θέατρο Επικολωνό. Θέατρο Επικολωνό. Είναι το ένα από τα. Είμαστε στη χορηγή επικοινωνία εκεί, να ξέρει. Και εκεί πόσα θέατρα έχουμε σε πολλά, σε πολλά, σε πολλά. Ναι. Θεατρική διασκευή και απόδοση κειμένου Σοφία Αδαμίδου, σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Στο ρόλο του Τζο, ο Τάσος Ιορδανίδης. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο θέατρο Επικολωνό. Ωραία. Και επίσης συνεχίζεται για τρίτη χρονιά ο Άρης. Και άνθρωποι για ποντίκια. Όχι, όχι ακόμη για τον άνθρωπο. Θα τα πούμε αυτά. Ναι, όχι με άλλη φορά, μην τα μπλέξουμε όλα μαζί. Σήμερα θα πούμε για τον Τζόνι και για τον Άρη. Βέβαια. Ο Άρης για τρίτη χρονιά, ο Άρης Βελουχιώτης βέβαια, στο καρτέλ που αλλού. Ξεκινάει από 19 Οκτωβρίου και θα πάει μέχρι περίπου Δεκέμβρη, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7. Όσοι δεν το έχετε δει, ένα φοβερό μονόπρακτο. Ο Τάσος Σωτηράκης εκεί παίζει. Η Σοφία το έχει γράψει και σκηνοθεσία του Βασίλη Μπισμπίκη. Η Σοφία Δαμίδη το έχει γράψει, είναι φίλοι μας, γι' αυτό το λέμε έτσι. Και εκεί είμαστε χορηγοί επικοινωνίας με πολύ μεγάλη χαρά. Είναι το πρώτο έργο που χορηγήσαμε, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, νομίζω όχι, ήταν η παράστασή μου. Αλλά δεν πειράζει. Αυτό έχει ξεκινήσει πριν 3 χρόνια. Ό,τι θέλω θα κάνω. Μάλιστα. Επίσης, θα δώσω και ένα spoiler. Το γύρισμα, του, για την παλάτα για το Ζακ έγινε στο θέατρο Καρτέλ. Και επειδή στο. Προλαβαίνω να το παίξουμε. Θα σου πω, έχουμε πόλεμο. Όπως βλέπεις. Α, ναι, μπήκα λίγο Twitter. Μπήκα Twitter, ανακοινώθηκε πόλεμος, είδα στο Όχι Twitter. Μόνο, δεν είναι μόνο ότι ανακοινώνει ο Τραμπ. Ο Τραμπ εντωμεταξύ είδε σε μια ανακοίνωση. Βέβαια και ο Τραμπ δεν το έγραψε δημόσια. Όχι. Στο Twitter το έγραψε. Δεν είναι δημόσια πόλεμο τώρα. Παίζει καιρό η υποστήριξη εδώ και χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών στους Κούρδους. Τη περιοχή που είναι διάσπαρτη στη Συρία, στην Τουρκία, στο Ιράκ. Οι Τούρκοι δεν θέλουν τίποτα να ακούνε Κούρδους. Τα ξέρουμε όλα αυτά, είναι πολύ παλιό και τα υπόλοιπα. Μέχρι τώρα τους υποστήριζε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συμμαχίες αλλάζουν όμως καμιά φορά. Προχτές παίρνει τηλέφωνο ο Τραμπ στον άλλον και του λέει μπες. Το διαψεύδει την επόμενη μέρα, αλλά μπήκε τελικά όμως. Παρά τις αντιδράσεις του Κογκρέσου και όλων αυτών εκεί των παρατρεχάμενων στην Αμερική, και βγαίνει ο Τραμπ χτες και λέει, για να δικαιολογήσει τη στροφή. Λίγο ανθρωπισμό, ρε παιδιά. Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε αυτό. Να είναι καλά, ανθρωπιστική επέμβαση. Ναι, ναι, ναι, λίγο ανθρωπιστική. Σκοτώστε, αλλά με ανθρωπιά. Για να δικαιολογήσει ότι δεν υποστηρίζει πια τους Κούρδους, είπε ότι δεν μας βοήθησαν οι Κούρδοι στην απόβαση στην Νορμανδία. Ναι, το άκουσα. Δηλαδή. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνεις ότι ο πλανήτης πηγαίνει με 250 χιλιόμετρα σε τείχο. Αν ο πλανητάρχης της μεγαλύτερης υποτίθεται χώρας, ο πρόεδρος, λέει αυτό ως δικαιολογία, ότι δεν μας βοήθησαν οι Κούρδοι στην απόφαση στην Νορμανδία. Πάντως, υπόθηκε. Αν το έγραφες εσύ σε κείμενο, θα λέγανε υπερβολικός. Τι είναι αυτά, τόσο τραβηγμένο. Έγινε, είναι κανονικό, συνέβη. Και βέβαια μπήκε ο άλλος μέσα και σφάζει τώρα κανονικά. Αφού μου το είπε. Κανονικά μπήκε. Έχω το γύρι από τη μαμά. Μπήκε μέσα και σφάζει. Και δεν είπα είναι μόνο τα tweet των ηγετών, είναι και τα βίντεο που ανεβάζουν φαντάροι Τούρκοι. Ναι, βέβαια. Και βλέπεις τι είναι live η δολοφονία. Είναι όλο live. Είναι live. Δεν έχει παλιά που είχαμε. Τα άρματα μάχης που περνάνε, τα στρατεύματα που περνάνε, πορωμένοι και εκεί πάνε και τα υπόλοιπα. Παλιά έπρεπε ένα μανιτάρι. Έβλεπες ναι, και... οι Κούρδοι είναι ένας λαός που έχει βασανιστεί πάρα πολύ, το ξέρουμε πολύ καλά. Θα ακούσουμε στη γλώσσα τους ένα γνωστό βαλκανικό τραγούδι. Yeah. ξέρετε από κομματικά, τώρα σας γραμμώνω. Και οι άλλοι που δεν ξέρουν από κομματικά μπορούν να το καταλάβουν αυτό, δεν χρειάζεται να ξέρεις από κομματικά. Είναι ο Μπογδάνος ο βουλευτής. Μη μιλάς έτσι. Καραδοκεί το εσούρου. Και λέει εδώ ένας ακροατής, ο Κώστας, θα ανοίξω η ΕΚ ρουφιανολογίας με επίτιμο καθηγητή τον Μπογδάνο. Το μάθημα κοινωνική ρουφιανολογία θα το κάνει ο ίδιος ο Κωστής. Okay. Θα έχει πολλούς, γιατί σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να σπουδάσουν στο συγκεκριμένο ΙΕΚ, είναι και η εποχή που ψάχνονται όλοι. Το Σάββατο έχει μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση στο ΚΚΕ, στη Γιάρο. Γιάρος είναι ένα νησάκι, για όσους δεν το ξέρουν. Τόπος εξορίας. Δηλαδή, Παρίσι, δηλαδή πώς είναι το Παρίσι. Για κάποιες οικογένειες ήταν το Παρίσι. Δηλαδή, για όλους τους άλλους ήταν η Γιάρος. Όπως ήταν για τον Κυριάκο το Παρίσι, 6 μηνών. Ναι, έτσι. Εντάξει, όχι που πήγανε κάτι άλλοι 50 χρονών τώρα που είχαν. Ξέρανε τι γίνεται. Και είχαν κάνει και πράγματα. Όχι, είχε και παιδιά στη Γιάρο. Έχει ήταν μανάδες με παιδιά, ναι. Έλα. Είναι λοιπόν μια εκδήλωση, στείνει εκεί το ΚΚΕ, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, με ένα μνημείο και την κάνει το Σάββατο αυτή την εκδήλωση. Θα ξεκινήσει πλοίο από το Λαύριο και 12 το μεσημέρι θα φτάσουν εκεί. Θα προηγηθούν, όπως λέει στην σχετική ανακοίνωση, όσοι φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν και όσοι οι οικογένειές τους. Γιατί αν φαντάζομαι υπάρξουν πάρα πολλοί, προφανώς είναι λογικό να πάρουν αυτή η σειρά. Έχω δει και το. Υπάρχει φωτογραφία του γλυπτού. Το έχει κάνει ο γλύπτης Αντώνης Μυρωδιάς. Ο τίτλος του γλυπτού είναι «Ρογμή». Και εδώ και μέρες έχουν πάει οικοδόμοι πάνω και φτιάχνουν τη βάση με πέτρες. Εκεί υπάρχει και σε αυτό το νησί, το οποίο δεν είναι ένα συνηθισμένο νησί, δεν έχει κανένα δέντρο. Ναι. Είναι ιδανικός τόπος εξορίας. Ιδανικός τόπος εξορίας. Το πιάνει ο αέρας εκεί στην περιοχή τρελά, όπως όλοι μπορούμε να φανταστούμε, είναι μεταξύ Τζιάς, Καβοντόρο και από πάνω ξέρουμε τι γίνεται. Ακόμη και ο ήλιος που σε πολλές περιπτώσεις στη χώρα μας είναι έτσι ζωοδότης, εκεί ήταν και το φως ήταν σκληρό. Αυτό λένε όσοι έχουν πάει και ακόμη και το φως, η φωτεινότητα ήταν σκληρά όλα. Αέρας, πέτρα, ζωήφια. Και έχουν φτιάξει ένα τεράστιο κτίριο, οι κρατούμενοι το έφτιαξαν, γιατί αυτό πρώτο ξεκίνησε, η Γιάρος πρώτο ξεκίνησε το αναμορφωτικό της έργο το 1947, επί κυβερνήσεων και επί εμφυλίου. Πήγαν εκεί, έκλεισε το 60 και ξανά άνοιξε 7 χρόνια μετά το 67 και με το Παπαδόπουλο. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Ανοίξαμε και ξανά σας περιμένουμε. Και λειτουργήσε μέχρι κάποια στιγμή στη διάρκεια της Χούντας. Οπότε έχουν περάσει πολλοί από εκεί και οι υπουργοί του Πασόκ στην πορεία, στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, το καλό Πασόκ δηλαδή. Αυτό που θυμόμαστε όλοι και συγκινούμαστε. Αυτό που θυμόμαστε. Λοιπόν, οπότε θα έχει. Οπότε ζάκετα να πάρετε. Ζάκετα να πάρετε. Οπότε θα έχει ψύχρα. Καλά, εντάξει. Θα πάνε λόγια για κάποιες ώρες. Εδώ μιλάω για αυτούς που ήταν εκεί και δεν λέμε για τα βασανιστήρια, δεν λέμε για όλα τα υπόλοιπα. Ή πας, ξέρω εγώ, με ένα ελαφρύ ζακετάκι. Είναι ένα στρατόπεδο που. Και γυρνάς πίσω ρίτσος. ναι, κανονικά. Είχε ψύχρα στον νησί. Είναι ένα στρατόπεδο που ήταν φτιαγμένο για χίλιους και χωρούσε 6.000. Χώρεσε. Επειδή παίζει πολύ αυτή η αναλογία γενικότερα με πολλά στρατόπεδα στις μέρες μας. Φτάσαμε στο τέλος. Βάλε λίγο μια τζουρίτσα να μας πάει στο μαγκαζίνο. Edith Piaf πάλι. Ανδριάνα Ζαρακέλη σε λίγο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a ma vie, car mes choix.